राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विकसम 2059 20 फरवरी 2003 साय 3:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज ही भगवान कैसे मिले? अब ले जाए, एक किताब है छोटी सी पॉकेट, इसमें भी शायद हाँ शायद नहीं भूल रहे, आज ही भगवान मिल सकते हैं। 20 में से एक दस ज्यादा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छे। और एक दूसरी बात, ये हम कैसे पता करें कि अपने बच्चों में हमारा मोह है कि प्रेम है? मोह और प्रेम में क्या फर्क है? मोह में तो लेना होता है, प्रेम में देना ही देना होता है। अपने इच्छा नहीं रहती, देने नहीं, सेवा करने नहीं रहती, मोह में देना चाहते है। पहचान देने मोह होता है, वो पतन करने वाला होता है, प्रेम में होता है। ये संसार के जितने पदार्थ है और जो क्रिया है, ये सब के सब पद करने वाली है पदार्थ। ये शरीर भी पदार्थ, ये भी पदार्थ है, इनका मोह है, इनमें खिंचाव है, और क्रिया में करने में मोह है, ये मोह है। और यह केवल भगवान के लिए है। भोजन करता हूँ वो भगवान के लिए, जल पीता हूँ भगवान के लिए, सोता हूँ भगवान के लिए, बैठा हूँ भगवान के लिए, बोलता हूँ भगवान के लिए, सब होता हूँ भगवान के लिए। आप भगवान को लगा दो, उसमें लगा दो, उनके लिए करता हूँ, वो प्रेम हो जाएगा, वो पद पे मिल जाएगा। आप भोजन अच्छा कर लेते हैं तो माँ राजी होती है कि नहीं? माँ प्रसन्न हो जाती, कैसे आप भोजन करो तो भगवान राजी होते। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह भगवान, माता भी है, पिता भी है, सगा भी है, मित्र भी है, सुहृद भी है, धन संपत्ति विद्या सब है, तो भगवान को हो जाओ। अपना पर्व प्रभु के साथ हो, अपने पास वाले है ना, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी का संबंध नहीं, तीन बातें। चौथी बात है भगवान मेरे, तो वास्तव में संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे। ये मेरा दिखता है धोखा हो जाए, धोखा ये मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं है। अंत ही तो ही तजेगे पावर तुन तजे अभी दे, ये सब छोड़ दे, भाई माता पिता पुत्र स्त्री सब छोड़ दे, अपना कोई नहीं है, अपना तो एक भगवान है। ज्यादा ज्यादा भगवान भगवान भगत, है तो रहे जग जुगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान एक भगवान के सेवक, ये हित करने वाले और सब साथ करने वाले, संसार साथी सब साथ गए, पक्के विरोधी परमार्थ गए, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो करेगी बदबात करा, इस वास्ते मोह में मत फंसो। ये बच्चा अच्छा लगे, पोता अच्छा लगे, मोह है, भगवान अच्छे लगे ये प्रेम है, मानो नित्य वस्तु अच्छी लगे वो प्रेम, जड़ वस्तु अच्छी लगे ये मोह, नाशवान वस्तु अच्छी लगे ये मोह, और चेतन शुद्ध चेतन प्रावधान है ये प्रेम है, प्रेम सदा रहेगा बढ़ता रहेगा, और मोह है दुखों पर निकल हुआ, और प्रेम आनंद में बढ़ता है, आनंद आनंद बढ़ेगा, मोह में लेने लेना मोह में होता है, और प्रेम देना ही देना होता है, अब आपको परम चरणा सुपुर्द कर दे, जैसे आपकी कन्या अपने आप को ससुराल की हो जाती है, हर महीने पर वहां माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, फिर याद ही नहीं आता वो बनी वहां की, ऐसे भगवान के बन जाओ आप, जन्म लिया संसार में बन गए भगवान के, संसार पीहर में जन्म लेती है लड़की, पर हो जाती है सासरे की, ऐसे भगवान के हो जाओ, पीहर को छोड़ देती है, अच्छा लगता है, बूढ़ी हो जाए, दादी हो जाए, परदादी हो जाए, फिर याद ही नहीं आता, मैं तो यहाँ कहूँ मेरा परिवार है, मेरा बेटा पोता परपोता सब मेरा है, ये मोह है, नाशवान चीजों में जो आकर्षण है वो मोह है, अविनाशी चीज जमा करें वो प्रेम है, भगवान वे के वेद थे, अपने बाप दादा परदादा पीढ़ियों से पहले भगवान थे, और अब भी है, अलग नहीं रहेंगे, उसमें प्रेम हो जाए वो प्रेम कहलाता है, ना स्वामी पर मनुष्य देखता है मोह वाली चीजों को ही, क्योंकि वो अच्छी समझता है, और ये साधारण अच्छा समझता है, ये मोह है, भगवान की कृपा से मोह छूटता, प्रभु की कृपा से मोह छूट जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, सत्संग करने से मोह कम होता है, सत्संग से मोह कम होता है, दुख आ पड़ता है, दुख इतना दुख सुखता नहीं, बिना सत्संग बड़ा चुका है, एक भाई का पिता मर गया, तो मैंने संसार को मर गया कैसे, मेरे से पहले कैसे चला गया है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख, और सत्संग है तो भाई मरा सब होगा, सब मर्सी, बड़े मर्सी, छोटे मर्सी, बड़े मर्सी, बूढ़े मर्सी, मौत तो सब गई है, इसमें नई बात क्या है, जन्म दियो जरा मरना ही मर्सी, जन्म हो तो मरेगा, सीधी बात सरल बात है, ये प्रेम से होती है, भगवान प्रेम है, झाड़ में अजाड़ में सत्संग में लग जाओ फर्क पड़ेगा, जितने प्रेम से गहरी सत्संग करेगा और गहरा समझेगा उतना ही उनके ज्यादा लाभ होगा। एकदम सच्ची बात है, संसार बदल जाता है, संसार से बदल जाता है। हमने पूछा भगवान ने, तुम देखा कि तभी दस मिले नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, भगवान प्रेम हो जाता है, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्पश्चात रात भगवान ने कहा भाई गीता सुनी कि नहीं मोह नष्ट हो गई, आप ही कृपा से मोह नष्ट हुआ, मेरी पंडित ऐसे नहीं। सत्संग करने से लाभ होता ही है, ऐसे सत्संग मिल जाए लाभ जरूर होता। एकदम लाभ होता ही है, नुकसान होता ही नहीं। ये रास्ता ही ऐसा ही है, व्यापार में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इन्हें नुकसान होता ही नहीं, नफा ही नफा, कोरा नफा ही नफा, फायदा ही फायदा। जिसके लागे ऐसो जाने दूसरा क्या जाने भाई, जिसे प्रेम लग गया भगवान से वो जाने। एक संत थे तो वे ब्रज में रहते थे तो सदा ही रहते थे, वो बाहर कोई बुला लिया तो दो दिन के लिए बाहर चले गए। दो दिन बाहर से आए तो आवाज आई कि मैं भूखा मरता हूँ, मेरी रोटी में जा भूखा मरता हूँ। बाबा जाए विशाले गए तो पूछा कौन है तू, तू कौन है? तो कहा मैं भूत प्रेत हूँ, भूत हूँ। आप सदा रोटी देते थे इस कुत्ते को, वो कुत्ता मैं था, मैं दो दिन से भूखा हूँ, आप यहाँ नहीं थे, मैंने दी नहीं, मैं भूखा मर रहा हूँ। तो तू कुत्ते क्यों बन गया, तू भूत भूत कैसे बन गया? क्यों भगवान ने भोग लगा था, एक दिन लाडू आ गए तो लाडू आ गए, भगवान भोग लगे नहीं, भगवान अर्पण नहीं किया, खा गया, अहंकार से भूत गया, ये कार बताया। और आप होते हो टूटा देते हो, जी जाता हूँ भोग मर रहा हूँ। तो वृंदावन में ऐसे है जो भगवान ने पुजारी थे कीर्तन करते हैं, भूत है, भूत है कीर्तन करते हैं। एक सज्जन परिक्रमा में जल्दी चले गए आदि रात को, तो कीर्तन हो रहा, कीर्तन हो गए, कीर्तन करे लोग उसी तरह। पुजारी थे, पुजारी भगवान की पूजा करने वाले, पेट बने गए, अपराध कर दिया भगवान ने पूजा में, पेपर वही कर दी, बहुत बढ़ गए। तो कीर्तन सुनकर बजाया तो उन्हें प्रसाद दिया, तो प्रसाद रख दिया बाहर में, जो सुबह देखे तो हड्डी थी, हड्डी हुए पुजारी थे। तो फिर वृंदावन में ऐसे पुजारी भूत बने हुए अपराध करते थे, भगवान की बड़े परवाही नहीं करते। तो वास्तव में भगवान के बिना भोग लगाए खा गया लड्डू, ऐसा भूत प्रेत ऐसा अपराध करते प्रेत बन जाते हैं। तो मैंने पूछा कि तेरे दर्शन होते हैं, मेरा दर्शन दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? परंतु भगवान में प्रेम नहीं होता, अच्छे नहीं लगते, विशेष आकर्षण नहीं होता, अत्यंत भगवान होता है। तो संतों ने कहा तो मेरे को मिला दे, भगवान से मिला दे, कि मिला दूंगा मैं, पता तुम्हें भगवान है, हम मिल जाओगे। तो सब विपद में गया हर बार से, तो ग्वाल है और ग्वाल वाल में सबसे पीछे ये ग्वाल, पता ये भगवान है। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ दे। अंत में कहने लगे कि मैया मारेगी ना, तो आये माया मारेगी माया, वो कुछ भी को छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ दे। जिसका प्रेम होता है ना, भगवान छोड़ सकते नहीं। आधी रात भी थी, तू क्या चाहता है कि मैं युगल करना चाहता हूँ, सीताराम सीताराम राधे श्याम, तो राधे नहीं मिले, आप अकेले मिले तो संतोष में रहने होता है, तो मैं राधा जी आई। आधी रात तो झंझट करते रहे, पर छोड़ूंगा नहीं, भगवान छुड़ा सके नहीं, मैया मारेगी, मैया मेरे को मारेगी, तू कौन है? आप कुछ भी कहो छोड़ूंगा नहीं, मेरे को शांति मिली है, मेरे हृदय में संतोष नहीं है, सीधी तो मिली नहीं, फिर रात नहीं आई, फिर सही तो मिले तो सुनी, ऐसी बात है। तो भगवान को जानता हूं, देखता हूं, कुत्ते होता नहीं, कुत्ता को भगवान दिखते, जमराज दूध दिखते, ये कुत्ता है ऊपर मगर हो ऐसे बचते है, वो देखते भूत प्रेत कोई आए हैं, जमराज दूध दिखते, खुद भगवान है जानता हूँ, पर मेरा प्रेम नहीं होता। अरे प्रेम हो जाए तो सब भगवान दिख, सब भगवान, सब भगवान, और प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, आनंद हो जाएगा। देवा आप रूप से नित्य दर्शन कांक्षी है, देवता भी दर्शन चाहते हैं, परंतु आसक्ति भोगों में रहती है, तो भोग ही मुख्य है, भगवान प्रेम नहीं होता। तो संसार की जितना स्थिति अच्छी लगे उतना ही वो प्रेम करता है, कर्म करता है, भगवान कृपा करते हैं तो ठीक होता है। ये बात बार दो दिन गए बाहर, मैं दो दिन से भूखा हूँ, रोटी मिली नहीं मेरे, बाबा जी भिक्षा लाते पाए करे रोटी ने नहाते उसे तो खा लेते कुत्ते का रूप में, दर्शन में करा दूंगा, मेरे को भी दर्शन होते है, परंतु प्रेम नहीं होता, भगवान अच्छे नहीं लगते, मीठे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते। आधी रात तक झंझट करते रहे कि मेरे को तुम छोड़ दे, मेरी मैया मेरे को मारेगी, मां से डरते, पूरे पूरे नहीं डरते, राजा से नहीं डरते, मैया डरते, इतना कहा रहा तो आया नहीं, ये कुछ भी को छोड़ूंगा नहीं, जबरदस्त छुड़ाया नहीं, सूरदास छुड़ा दिया, पुत्र का अपमान छुटाए जा तो निवृत्त जानता वो है। मैं अंधा आदमी जानता नहीं, पर हृदय से हट जाओ तो वीर विधु का तो है। मेरे हृदय से नहीं हो जाओ तो तब शीर सूर भी सूझूगा। श्रुति सुन को भी हृदय चतुर्भुज रूप दिखा निकल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। भगवान का सभा है तू है भाई, गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु नाही, उमा राम सब है तुझे माए, राम जी समान कोई तो नहीं। गुरु माँ बाप भाई संबंध कोई ऐसा समर्थ नहीं। मनुष्य जोड़ी है ये भगवान की प्राप्ति के लिए ही मेरे, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य में चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मैं ना समझी बात है, ये अपने धर्म में है, मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान कहते हैं खेती खेती है, खेती भगवान की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। जैन भी नहीं कहते पुरुषों कल्याण, स्त्रियों कल्याण नहीं होता। हमारे स्त्रियों में श्रद्धा होते हुए प्रांगति प्रेम हो जाए भगवान ही चरणों में, मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, सत्य स्वाभाविक भगवान प्यार लगे, भगवान की चर्चा से लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान लीला से लगे, गंगा जी से लगे, भगवान के चरणों से पैदा हुई है गंगा जी, आनंद जाए। भगवान के समुद्र देखना देश प्यार लगे, वृंदावन अच्छा लगे, राम जी अयोध्या अच्छे लगे, राम जी का सब संबंध हो जाए, भगवान के साथ संबंध हो जाए। यहां भी लोगों का प्रेम हो जाता है जो शुद्ध अंतर्गत है, अर्जुन का प्रेम नहीं होता। शिशु ये क्षेत्र है, गंगा जी किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, राजा महाराजा सेठ बहुत अच्छे अच्छे अंतर्वाद है, उत्तराखंड में आते भजन करते हैं। तो ये देश बड़ा पवित्र, जिसमें जहां सत्संग होती है वो देश बहुत पवित्र। शोक चिंता भय उद्वेग कम होते हैं, असली भाव हो जाए तो मिट जाते हैं, भगवान भाव होता है तो मिट जाते हैं, दुख रहते ही नहीं। जैसा जैसा भगवान में भाव बढ़ता है वैसा शोक चिंता बढ़ जाते, ये मोह में आते हैं, मोह बढ़ता है, नष्ट मोह स्मृत होता। साधु ने कहा मैं युग उपासना करता हूं, राधे श्याम दोनों गए तो श्याम तो मिल गए, राधे जी मिले पूरा संतोष नहीं मिला। रात से क्योंकि सहित राधे जी मिले शांत, जबरदस्ती भगवान कर रहे सकते भक्त से। ऐसे तो सत्संग मिलता है, अपने कीमत नहीं समझे, कीमत नहीं समझते इसकी, कीमत समझते भगवान में लग जाए रात दिन, भगवान मीठे लगे ऐसे लगे छोड़ सकते नहीं। आकर्षण तो होता ही है, ये तो होती है, जितना सत्संग करेगा चिंता उसमें गहरा उतरेगा, प्रियता पैदा होगी, फिर भगवान मीठे लगेंगे, फिर तुम्हें शांति नहीं। तो भगवान ये पुण्य तुम्हारे पेट बन जाते अपने कीर्तन करते कई भक्त ने करना बात है। ब्रज में भक्त हुए कई, वृंदावन में, गोवर्धन में, गोवर्धन की तटी में कई संत बंद एक रोटी की चार टूटे करते एक गलत कई आटा लेते हैं रोटी बना ठाकुर जी भोग लगाते छिपाते भोग लगाते बड़े प्रेम से है महाराज रूपेश ऐसी नमक कर मिले तो मिले ठाकुर जी का अब दूध चाहिए तो नमक बैठते हो वो बोल लगा शुक्रिया जी मैंने मेरे माई को देखा साधु हो तो हजारे आ जा तेरी बातों के ले जा माँ बोला ने बेटे ने जो बताती आ जा रे तू कहती ले जा माँ बैठ विदेश में सुना है कुत्ते ने साथ रहते हैं पुरुष वाले दोषी होते हैं साथ पकड़ लेते कुत्ते कुत्ते से पुरुष वाले कुत्ते रहे साथ भगवान को प्रेम प्यारा भगवान मीठे लगे भगवान से प्रेम मांगो प्रेम भगवान की भक्ति मांगो भक्ति ध्यान ही आपने कही भक्ति नहीं क्या हो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब ले जाओ